Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, trzeci dzień grudnia, już minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Biegły podaje wstępną przyczynę pożaru w Piechowicach, zaproszenie ognia z pieca lub świeczki. Minister Szyszko spokojny o proces przed unijnym Trybunałem w sprawie Puszczy Białowieskiej. Na razie mamy spór o Naturę 2000, czyli to musimy wygrać. Kilka tysięcy osób przeszło ulicami Kijowa, domagając się impeachmentu prezydenta Poroszenki. Zaproszenie ognia z pieca lub świeczki mogło być przyczyną pożaru mieszkania w Piechowicach na Dolnym Śląsku. To wstępne ustalenia. W pożarze zginęło troje małych dzieci. 4-letni chłopczyk, 6-letnia dziewczynka oraz ich 8-letni brat. Mieszkańcy Piechowic nie mogą, mocno przeżywają to, co się stało. Rozmawiał z nimi Piotr Słowiński. Po prostu tragedia. Mówią mieszkańcy Piechowic i wskazują, że nie jest to jedyna rodzina w ich mieście, która z braku prądu używa świeczek. Więcej takich jest. A sytuacja przy troju dzieciach, jak się pracy nie ma, no to jest jak jest. Wiadomo, że w nocy w mieszkaniu, w którym doszło do tragedii, nie było matki dzieci, był tylko 62-letni dziadek. Pojawiła się w trakcie trwania akcji gaśniczej. Obecnie trwają czynności procesowe również z jej udziałem. Mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Dziadka dzieci uratowali sąsiedzi, wybijając okno i wyciągając go z mieszkania na parterze. Do pokoju dzieci nie udało im się już wejść. Po południu odbyła się wizja lokalna w mieszkaniu, które strawił ogień. Za nieco ponad tydzień, 12 grudnia, przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości odbędzie się główna rozprawa dotycząca cięć w Puszczy Białowieskiej. Minister środowiska Jan Szyszko mówił dziś w Białowieży, że Polska musi wygrać w sporze z Komisją Europejską w sprawie obszarów Natura 2000. Póki co Polska nie złamała w ani jednym miejscu prawa, więc nic nie chcę udowodnić, ja przedstawiam tylko i wyłącznie fakty. Na razie mamy spór o Naturę 2000, czyli to musimy wygrać. Jan Szyszko podkreślał, że nastąpiła ogromna pomyłka, ogromne niezrozumienie tego, co dzieje się na terenie Puszczy Białowieskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób, głównie zwolenników cięć w Puszczy Białowieskiej. Pojawili się tam jednak także przeciwnicy działań leśników. Człowiek przyjeżdża zwiedziony tym, że to jest dzika puszcza, nagle zostaje wycięte po prostu w pień hektary lasu. Na szczęście jest kilka fajnych miejsc, gdzie można pochodzić, ale patrząc na to, co się dzieje, to są miejsca, że była piękna puszcza, były 200-letnie drzewa, a teraz po prostu jest wycięte w pień i zostały tylko pnie po prostu poprzewracane. W tym roku w trzech nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej wycięto ponad 180 tysięcy metrów sześciennych drzew. To trzykrotnie więcej niż zakładał poprzedni plan. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę o naruszenie prawa unijnego w Polsce, twierdząc, że nie są przestrzegane dwie dyrektywy, ptasia i siedliskowa. Obie są podstawą europejskiego programu Natura 2000. Na wniosek Komisji Trybunał Sprawiedliwości nakazał polskim władzom wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Jeśli komisja uzna, że Polska nie zastosowała się do zakazu, może ponownie wnioskować do Trybunału. W przypadku, gdy ten potwierdzi wersję komisji, nałoży na Polskę karę 100 tysięcy euro za każdy dzień trwania wycinki. Marsz niezadowolonych z działań obecnych ukraińskich władz przeszedł ulicami Kijowa. Według różnych szacunków uczestniczyło w nim od kilku do kilkunastu tysięcy demonstrantów. Marsz za impeachmentem zorganizował Michail Saakaszwili, były prezydent Gruzji i przeciwnik polityczny Petra Poroszenki, którego szef państwa pozbawił ukraińskiego obywatelstwa. Hasła nawoływały do ustąpienia władz. Impeachment, precz z bandą, precz ze złodziejami. W pochodzie maszerował Michail Saakaszwili. Przemawiając do zebranych, mówił o niespełnionych nadziejach Majdanu, wciąż panującej korupcji, braku reform i systemie oligarchicznym. U nas jest wrag i wrag to oligarchia. Mamy wspólnego wroga, to oligarchowie. Naszym wrogiem jest system oligarchiczny i przedstawiciel tego systemu, Petro Poroszenko. Przedstawiciel oligarchatu, prezydent Poroszenko. Michail Saakaszwili był mianowany w 2015 roku przez ukraińskiego prezydenta na urząd gubernatora Odessy. W zeszłym roku zrezygnował ze stanowiska i popadł w ostry konflikt z Petrem Poroszenką, oskarżając go o wspieranie korupcji i klanów przestępczych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Zjednoczone Emiraty Arabskie zaprzeczają, by pocisk wystrzelony z Jemenu trafił w budowaną w Emiratach elektrownię atomową. Informację o wystrzelaniu przez jemeńskich rebeliantów Huti rakiety w kierunku Abu Zabi podała agencja informacyjna Saba. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wydały oświadczenie, w którym zapewniają, że systemy obrony powietrznej są w stanie poradzić sobie z każdym zagrożeniem. Twierdzą też, że elektrownia, która ma być otwarta w przyszłym roku, jest całkowicie bezpieczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek pochmurny. Synoptycy zapowiadają przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem, a temperatura maksymalna od zera na południowym wschodzie do 4 na zachodzie i 5 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra.

tej rozmowy na temat Konrada zainspirował mnie esej pana profesora Zdzisława Najdera, opublikowany pierwotnie aż 60 lat temu, dość dawno, dotyczący filozofii Konrada. Pan Zdzisław Najder ukończył polonistykę i filozofię i myślę, że może to jest jakoś tam istotne w tym kontekście. Czy można powiedzieć, że Konrad miał jakąś filozofię? Ponieważ wiele osób komentuje to tak, że właściwie nie wiadomo, czy to jest egzystencjalista, katolik, dekadent, idealista, że jego poglądy są niespójne. Jego poglądy są niespójne wewnętrznie, ale też niespójne są poglądy Konrada człowieka i Konrada jako pisarza w jego utworach. Czy więc pana zdaniem można tu mówić o jakiejś filozofii? Na pewno. I jako filozofii osobistej Konrada Korzeniowskiego, piszącego pod pseudonimem Joseph Conrad i filozofii, którą odczytujemy z pism Josepha Conrada. Może trzeba zacząć od tego, że są w obiegu do końca XVIII wieku w cywilizacji zachodniej dwa systemy etyczne. Jeden jest pragmatyczny. Ocenia się postępowanie człowieka według jego skutków. Konrad należał do innej tradycji, jako polski szlachcic, co podkreślał, należał do tradycji etyki zasad. Mianowicie są zasady obowiązujące niezależnie od skutków. Niech się, jak mówili starożytni Rzymianie, niech się stanie sprawiedliwość, chociaż się niebiosa zabalą. I Konrad tę filozofię przedstawiał w swoich utworach jako postulat, jako coś, do czego się dąży. Nie do czego się wykłada, tylko do czego się dąży, do czego dążą jego bohaterowie w rozmaity sposób. I myślę, że takim miejscem, gdzie Konrad się najbliżej podchodzi do tej filozofii życiowej, którą chciał wyznawać, to jest w Lordzie Jimie, kiedy Marto Marlowe stara się dojść do prawdy o Jimie. Jednym z jego rozmówców jest porucznik francuskiej marynarki wojennej, a więc człowiek zawodu zajmujący się takimi pojęciami jak honor. To jest oficer i marynarz, i Francuz. I on odmawia definicji. On mówi, jak się to rozumie, to się to rozumie. I już. Rzeczywiście nie ma co tego tłumaczyć, bo jeżeli człowiek ma poczucie honoru, no to wie, kiedy jest rozdeptywany, kiedy nie jest rozdeptywany. Nie trzeba go tego uczyć, przynajmniej nie potrzeba tego uczyć kogoś urodzonego i wychowanego w polskiej tradycji etycznej, która była tradycją niepragmatyczną, ale zasad. To była wierność ojczyźnie, wierność zasadom szlacheckiego szlacheckiej współodpowiedzialności za otoczenie. Konrad całe, we wszystkich swoich utworach te zasady próbuje. Ogląda z rozmaitej strony, jak się ludzie z nimi zderzają. I tak jest od pierwszej powieści, Szaleństwo Olmejera, która opowiada o domu zaprojektowanym przez Olmejera, jako taki idealny dom dla niego, który jest niepraktyczny, bo on nie może w nim właściwie mieszkać. Najbardziej dojrzałą powieścią Konrada od tej strony jest niewątpliwie Lord Jim, który opowiada o poszukiwaniu Marlowa, żeby dojść do prawdy o tym młodym poruczniku marynarki, który uciekł ze statku. Czyli nie spełnił swojego podstawowego wymogu moralnego marynarza i oficera. On, kiedy wydaje mu się, że statek nazwany Patna, a w rzeczywistości nazywał się Palestine. Niektórzy dekodują to jako Polska, że Patna to tak, Polska, ale to inny wątek, zostawmy go na razie. To jest niepotrzebna spekulacja. Książka musi się tłumaczyć sama, bez odwoływania się do biografii. Książki, które się podpierają biografią, to nie są dobre książki. Tak, ja myślę, że lepiej skupić się na Konradzie Pisarzu i na tej filozofii, która jest w jego utworach. I tam w Lourdes Jimie jest Marlow, narrator, bo to jest bardzo charakterystyczne dla Konrada, że prawie wszystkie jego opowiadania są opowiadaniami sznutymi, opowiadanymi przez konkretne osoby. To było coś nowego w literaturze światowej, żeby wszystko przepuszczać przez ten filtr indywidualny. W tym sensie ujawniać to, że zawsze ten filtr istnieje. Żeby było osobiste. I tutaj jest tam o Marlowie, o Jimie, bohaterze Lourdesa Jima, który uciekł ze statku, zostawił tam pasażerów na pastwę losu. Na szczęście Patna, zanim się jej cokolwiek stało, została wzięta na hol przez francuską kanonierkę. I teraz trzeba wyobrazić sobie sytuację, kiedy duży statek pasażerski jest holowany przez niewielką kanonierkę. Hol jest krótki. Jeżeli statek będzie szedł na dno, to kanonierka też pójdzie na dno. I ten porucznik francuskiej marynarki zdaje sobie z tego sprawę, ale uważa, że to jest normalna rzecz. No, od tego jesteśmy, żeby zwalczać pokusy, żeby to wykonać do końca swój obowiązek. A Konrad jako człowiek był mięczakiem. Chorował na depresję, to się też często zdarza, ale użalał się nad sobą. Jego listy są bardzo często płaczliwe. On się skarży na swój los, skarży się na to, że synowi się wyrzynają zęby i ryczy cały czas. Ale to może nie mówmy o słabym człowieku, autorze, tylko mówmy o jego etyce, jego zasadach w książkach. No ale Konrad wiedział, z czym walczy. Wiedział, kim chce być w postaci własnych bohaterów. Realizował swoje próby przyglądania się ideałowi. Ludzie dążą do jakichś celów, napotykają na trudności i albo idą przez nie przebojem, albo starają się je ominąć. I to jest właśnie cała ta twórczość Konrada na pokazywaniu, polega na pokazywaniu rozmaitych sytuacjach, w których człowiek mierzy się z własnym poczuciem obowiązki, z oczekiwaniami innych, opiniami innych. I to jest ten zasadniczy nerw Konrada, który przyciąga uwagę do jego twórczości. Tak, i właśnie tu jest ważny wątek, pan go dotknął chwilkę, moment temu, ale nie chciałem przerywać, że Konrad próbuje, sprawdza, że można powiedzieć o sceptycyzmie, że on nie wierzy do końca w możliwość pełnego poznania tych bohaterów, pokazuje tak naprawdę ograniczenia tych narratorów i tych innych informatorów, z których każdy jest pod pewnym kątem nastawiony, w związku z tym nie widzi wszystkiego, ale nawet jak tych wszystkich narratorów się obejrzy, zostajemy z tajemnicą, tak jak, no nie wiem, powiedzmy postać Kurca z Jądra Ciemności, też nie do końca jest dla nas jasna, nawet jeżeli widzimy ją przez pryzmat iluś osób pozytywnie i negatywnie nastawionych. Więc teraz chciałbym może trochę, żebyśmy o tym porozmawiali, jak się ma ten sceptycyzm, czy agnostycyzm, można nawet powiedzieć. Konrad był agnostykiem, jeśli chodzi o sprawy religijne. Religijne, ale mówię ogólnie o możliwości poznania, o to, czy jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć drugiego człowieka i tym samym ocenić jego postępowanie. Konrad o tym właśnie opowiada, jak dochodzimy do prawdy o tym, co się stało rzeczywiście, a także do prawdy o innych ludziach. nie dostajemy tej prawdy na talerzu, bo ona nie jest gotowa. Ona jest przepuszczana przez rozmaite filtry. Prawdy się, o czymkolwiek się stało, wydarzeniu na ulicy na przykład, dowiadujemy się zwykle od innych ludzi. Sami jeżdżąc, powiedzmy, po Warszawie, widzimy samochody, rozmaite rzeczy, ale kiedy nas potem pytają, a co się zdarzyło, no to musimy poprosić o innych świadków, którzy widzieli to pod innym kątem, bo my patrzymy na rzeczywistość pod bardzo wąskim kątem własnych możliwości poznawczych. A Konrad się interesował właśnie problemami teorii poznania i w jaki sposób człowiek dochodzi do prawdy. Więc tutaj ma powiedzieć, że jakoś nawiązywał, nie wiedząc o tym, do tego, co robiła szkoła lwowsko-warszawska w logice i filozofii nauki, że budowano przybliżenia i sprawdzano je rzeczywistością. I ten wątek sceptycyzmu ma jeszcze drugą odsłonę, mianowicie Konrad jest sceptyczny wobec tego, że bycie moralnym popłaca. To znaczy, że świat w jakiś sposób karze zło i nagradza dobro. I myślę, że ten sceptycyzm ma jakąś taką głębszą naturę, że on jest w ogóle sceptyczny, nie wierzy tak, trochę. Tak, bo Konrad zdaje sobie sprawę z tego i wielokrotnie o tym mówi, że my przyrody nic nie obchodzimy. To są te sceny, przyroda, kiedy morze jest piękne, morze, jest niebo tak. piękne, a ci bohaterowie na przykład toną. Tak. I to przyrody nic nie obchodzi. Toną w ten sam sposób tchórze i odważni ludzie. Jak statek idzie na dno, to stoi, idzie na dno z tchórzami albo z bohaterami. Chodzi o to, żeby zachować tę perspektywę, że my chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek do końca. Czy nam się uda, czy nam się nie uda, to już jest inna sprawa, bo przyrody tego to nie obchodzi. Rola, świat sam w sobie nie ma sensu. Natomiast my temu światu sens nadajemy. Podczuwamy jakiś sens. I na tym polega i rola pisarza, i rola każdego człowieka. Bo my chcemy dojrzeć do przekonania, uwierzyć, że to, co robimy, mamy sens. Ma sens. No więc, ale ten sens musimy znaleźć i narzucić. To jest świat, w którym rozgrywają się powieści Konrada, utwory Konrada. Jest, ale to świat właśnie odrzucający filozofię utylitaryzmu. Nie to jest dobre, co jest pożyteczne. To jest dobre, to jest zgodne z zasadami. Tak, tylko tu pojawia się właśnie pewien dylemat, o którym chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Za chwilkę może, ale postawię to pytanie, że skoro ten świat tak zupełnie nie reaguje i nie daje kar ani nagród, to rodzi się taka pokusa, że właściwie dlaczego my mamy być etyczni, jeżeli nie ma tej innej instancji, jeżeli to nie ma znaczenia dla tej obojętnej przyrody, to może właściwie najlepiej być nihilistą, czy też może pesymistą, nie wierząc, że to się w jakiś sposób, no nie wiem, zostanie docenione, ale to za chwilkę, a teraz Avishai Cohen Trio. Thank you. myślę, że ten punkt, w którym możemy zobaczyć sprzeczność, taką tragiczną sprzeczność pomiędzy imperatywem, żeby żyć w zgodzie z własnymi zasadami, być etycznym, a tym, że otoczenie dookoła w żaden sposób tych zasad nie potwierdza, nie docenia, ani też nie odrzuca, to jest bardzo współczesny dylemat, kiedy myślę, że wielu współczesnych ludzi staje przed takim wyborem, że to, co oni by chcieli, to, co byłoby w zgodzie z nimi, no jest tylko wyłącznie ich wyborem. Nie ma żadnego kontekstu etycznego, w którym to ma znaczenie. I może o to chciałbym pana zapytać. Jak Konradowi udaje się uciec z tej pułapki, można tak powiedzieć, tego nihilizmu, czy też cynizmu, które mogą być konsekwencją takiego rozpoznania właśnie rzeczywistości? Konrad pisze, że ten świat, doczesny świat, jest tylko widowiskiem. Więc możemy na to patrzeć biernie, ale możemy się starać narzucić temu, co widzimy i temu, co robimy przede wszystkim, jakiś sens. Bo to może być sens czysto pragmatyczny, żebyśmy zarabiali więcej pieniędzy, kupili sobie większe mieszkania, ale może być, można patrzeć od tej strony, że dążymy do jakiegoś celu. Tak się składa, że teraz te uroczystości konradowskie nakładają się na przypominanie postaci Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski na zjeździe pierwszym Polskiej Partii Socjalistycznej wysunął program Dążymy do niepodległej Polski. Był to program zupełnie absurdalny. Polska była podzielona na trzy zaboje. Nikt się specjalnie nie chciał poświęcać. Nie było tradycji polskiej armii, ale on ułożył całe swoje postępowanie i pociągnął za sobą dostateczną liczbę ludzi, żeby ten cel osiągnąć. Taki cel właściwie absurdalny, nikt w to nie wierzył. Ale on uwierzył, potem żołnierze pierwszej brygady uwierzyli i tak ciągnął, pchał martwą rzeczywistość. Większość społeczeństwa, która była obojętna albo widziała człowieka w innych kategoriach, narodowi demokraci widzieli człowieka w kategoriach narodowych. Piłsudski to widzenie odrzucał. Dla niego wszyscy ludzie byli tacy sami. A krew tutaj nie odgrywa żadnej roli. Jego najbliższym przyjacielem był Żyd i w liście do niego Piłsudski napisał w 1908 roku, nie będę żył w wychodku. Jest taki znany rozkaz Piłsudskiego, kiedy wyruszają z oleandrów i mówi, że od tej pory wszyscy jesteście, nie ma między wami różnic, żołnierze, wymieńcie się tymi odznakami, bo tam byli jedni byli ze Strzelca, inni z innych organizacji. Więc rzeczywiście był w tym ekumeniczny, tylko że Piłsudski był człowiekiem czynu. Natomiast te postacie Konrada nie mają aż takiej mocy. Oni raczej przegrywają, mam wrażenie, w tych okolicznościach, niż udaje im się, tak jak Piłsudskiemu, te nierealne cele zrealizować wbrew okolicznościom. Bo na szafce nocnej marszałka, kiedy umarł, znaleziono przekład Lorda Jima. Ten przekład został dokonany przez Anielę Zagórską, która była wielbicielką Piłsudskiego. Czyli willi. Konrad zresztą też zatrzymywał w Zakopanem. My możemy nadać wydarzeniom jakiś kierunek, jakiś ciąg posiłkiem woli, że będziemy wpychać na siłę ten jeden krok za drugim, żeby osiągnąć cel. Celem Piłsudskiego była Polska niepodległa. I poświęcił temu całe swoje dorosłe życie i musiał ją, odzyskaliśmy Polskę niepodległą w 18 roku, ale zaraz po tym trzeba ją było bronić. Przed nawałą bolszewicką. Trzeba było zorganizować naród, który nie był przyzwyczajony do tego, że miał swoje wojsko. Wojsko, które było wojskiem pierwszej generacji, z wyjątkiem legionistów, których była znaczna mniejszość. Ale on potrafił to narzucić. To proszę pana, teraz mówimy po polsku w tym studiu. Zawdzięczamy Józefowi Piłsudskiemu, bo on wymusił na rzeczywistości ułożenie się w pewien sposób. Miał wielkiego konkurenta, Romana Dmowskiego, który miał inną koncepcję Polaka. Polakiem był dla niego ktoś, co jest polskiej krwi. Konrad i Piłsudski nawiązywali do wcześniejszej definicji Polaka. Polakiem w pierwszej Rzeczypospolitej był każdy, kto za Polaka się używał. Był każdy, kto się za Polaka podawał. No dobrze, ale znowu wróćmy do twórczości. Konrad nie tworzy bohaterów, którzy tak jak Piłsudski są romantyczni i skuteczni, tylko raczej pokazuje bohaterów, którzy próbują o te swoje ideały jakoś walczyć ze światem, zderzać, ale jednak częściej chyba upadają, mam wrażenie, czy Lord Jim, czy to będzie Kurz, to wszystko są ludzie, którym się nie udaje tych swoich zasad wcielić w pełni w życie. A to nie chodzi o to, żeby osiągnąć pożądany skutek. To chodzi o to, żeby walczyć, żeby się upierać przy swoim, żeby bronić swojej własnej godności człowieka. Bo człowiek nie chce być kawałkiem przyrody. Nie chce być zwierzęciem. Są tacy, co chcą. Proszę? Są tacy, co chcą. Jest ich nawet wielu w dzisiejszych czasach. No więc nie, no ale ten wzór, który stanowił Piłsudski i ten wzór, który testuje, jak to się teraz mówi, próbuje Konrad, to jest człowiek stawiany przed rozmaitymi pokusami, pokonujący jakieś przeszkody. On wszędzie chce ocalić swoje człowieczeństwo. Dobrze, ale skąd ma czerpać siły w takim razie? Jak nie popaść właśnie w ten cynizm i nihilizm, jeżeli może być nieskuteczny, jeżeli widzi, że te jego idee przegrywają, że on przegrywa? O co ma się oprzeć, jeżeli nie ma tego kontekstu świata moralnego, tego ładu dookoła? O poczucie ludzkiej godności. My jesteśmy odpowiedzialni za swoje człowieczeństwo. Urodziliśmy się jako ludzie, w sensie biologicznym, ale czy jesteśmy naprawdę ludźmi? To znaczy istotami świadomymi, świadomie dążącymi do jakiegoś celu, to od nas zależy, że bardzo wielu ludzi w ogóle się na tym nie zastanawia. To prawda. No ale nie musimy się wzorować na byle kim. Możemy się wzorować na najlepszych. No, ta tradycja sięga filozofii greckiej i Sofokles napisał, że nie ma istoty wspanialszej niż człowiek. Pan zakłada... tenże sam Sofokles powiedział, że nikt tak nic nie opada jak człowiek. Więc my przystępujemy do życia pewnym wyzwaniem. Albo powiemy, że to nic nie obchodzi i wtedy będziemy biernymi pionkami rozgrywanymi przez innych. Takie podejście... A inni upierają się, że nie. Ja nie pozwalam. Ja się nie zgadzam. Bo ja nigdy w życiu nie uwierzyłem w marksizm. Przeszedłem przez cały okres PRL-u suchą stopą, bo uważałem marksizm za bzdurę. I nigdy nie należałem do żadnej organizacji, bo nie chciałem udawać, że żyję w niepodległej Polsce. A powtarzałem sobie, mnie niepodległa Polska nie interesuje. Dobrze, tylko takie podejście zakłada duże poczucie wewnętrznej siły i oparcie się właściwie tylko na sobie. Tymczasem w utworach Konrada ci bohaterowie przeżywają zwątpienia i okazuje się, że w ostatecznej instancji brakuje im tej siły wewnętrznej i pojawia się tutaj częsty motyw spowiedzi, że oni potrzebują jednak tego innego człowieka jako punktu oparcia, który powie tak, to było dobre postępowanie, oceniam, że to było dobre. Czyli ich siła jest zrelatywizowana do osądu innych, którzy sankcjonują to ich postępowanie jako etycznie słuszne. Czyli jednak jest tutaj jakiś możliwy przynajmniej punkt oparcia. Przyjaciele. Dlatego też Lord Jim jest opatrzony mottem z Nowalisa, który to był niemiecki poeta romantyczny, który mówi, że przyjaciel jest dla człowieka rzeczą niezastąpioną. I to jest najważniejsze, żeby znaleźć zrozumienie u innego człowieka, swojego przyjaciela. Ale, to jest ryzykowne, dlatego że możemy, przyjaciel też może nas zdradzić. No więc właśnie, no, jeżeli opieramy się na innych. Ale życie nie polega na tym, żeby było wygodne. życie polega na tym, żeby przezwyciężać trudności. I taka jest przynajmniej filozofia Konrada. On sam nie zawsze stawał na wysokości zadania. On strasznie jojczył. Strasznie się nad sobą użalał. No, był chory na depresję, tak, ale on przyjął to jako normalną część egzystencji. Ale nie, to nie jest konieczne. Można się upierać i ja nie ustąpię. Możecie mnie zatłuc, a ja nie ustąpię. No, my mamy wybór między jednym ekstremum, jedną skrajnością, a drugą. Możemy częściowo iść na ugodę. Nie musimy przecież wychodzić na ulicę i przez cały czas demonstrować. Możemy przymknąć oczy na rzeczy, które nam się nie podobają. Ale kiedy przychodzi to do czego? Kiedy trzeba zająć stanowisko, to trzeba zająć stanowisko. A czy się przy tym obrabia, czy nie, to inna sprawa. Panie, ja mam poczucie, że reżimowi PRL-owskiemu, generałowi Jaruzelskiemu dokuczyłem. Bo mnie skazał na kraje śmierci. To prawda, jest to pewna miara dokuczliwości. Ja mam legitymację. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Tylko taka postawa jest z kolei bardzo dyskomfortowa dla innych, którzy takiej legitymacji nie mają. Zaraz wrócimy do tego wątku. Thank you. Takie podejście Konrada, taki można powiedzieć radykalny idealizm, może być trudny dla otoczenia, dla dużej grupy ludzi, która nie ma w sobie tego heroizmu, nie potrafi tak się zachować. Pan powiedział, napisał w eseju przesłanie Josepha Konrada, że ten Konrad jest w pewnym sensie niewspółczesny, że to nie jest literatura dla dorobkiewiczów i zwolenników kompromisu, że w Polsce po 89 roku, gdzie ta właśnie pragmatyczna filozofia decyzji, można powiedzieć, nieetycznych, pójścia na daleko idące kompromisy, spowodowała, że ta postawa takiego bezkompromisowego, radykalnego idealizmu troszkę zeszła na margines. I to, co na przykład spotkał Zbigniewa Herberta, który zdaje się był z ducha konradowski, zresztą jego wiersz Przesłanie pana Cogito jest, można powiedzieć, bezpośrednio z Konrada wzięty, z tą filozofią, że taki sposób myślenia dziś jest raczej nie w natarciu, tylko raczej się cofa. Co pan o tym sądzi? Na ile Konrad jest współczesnym pisarzem, kiedy obchodzimy te 160 lat od jego urodzin, na ile jest zapotrzebowanie na taką literaturę? No, pan wystawia dosyć mane świadectwo współczesności. Ja myślę, że jeżeli traktujemy siebie jako ludzi poważnie, to musimy swoje obowiązki i wyzwania też traktować poważnie. W tej chwili żyjemy właściwie w bardzo łatwych czasach. Nikt nikogo nie więzi, nikt do nikogo nie strzela na ulicy. Ja się wychowałem w okolicznościach, kiedy strzelano na ulicy. Byłem świadkiem tego, kiedy w centrum Warszawy odbywała się zagłada warszawskich Żydów. A zapach pierza ciągnął się o kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Dzisiaj nikt wielkiego narażania się od nikogo nie wymaga, ale ja myślę, że to jest w gruncie rzeczy niezdrowe. Że człowiek, jeżeli chce siebie traktować poważnie, to musi stawać przed poważnymi wyzwaniami. Możemy odpuścić, możemy powiedzieć, że nie będziemy ambitnym. No możemy, ale ja się w taką grę nie bawię. Ja życie traktuję serio i całe życie pracowałem dla jakiejś idei. Nigdy w życiu nie starałem się o posadę. Posady jakoś same przychodziły, ale układałem, dążyłem do pewnego celu. Napisanie biografii Konrada było celem przypadkowym. Ja po prostu stwierdziłem, już byłem po studiach, że nie ma przyzwoitej biografii Konrada. Bo żeby ją napisać, trzeba znać angielski, francuski i polski. Mało ludzi zna te trzy języki, a bez inaczej nie ma się dostępu do źródeł. Więc to było wyzwanie. Ja, pisząc tę biografię, miałem poczucie wypełniania obowiązku. Specjalnie, mnie biografia specjalnie nie interesuje. Ja jestem wykształcony filozofem, mnie bardziej interesują problemy logiczne. I książka, którą napisałem o logice sądów wartościujących, jest takim moim utworem, o którym z największą przyjemnością myślę. Bo myślę, że tam udało mi się osiągnąć pewne sformułowania, które już nie wymagają ulepszenia, bo się toczą. Trochę na zasadzie matematycznej. Matematyka dlatego jest piękną nauką, że nas zupełnie nie potrzebuje. Czy w takim razie zainteresowanie Konradem, jego biografią, wzięło się może z tej filozofii? Może próba szukania właśnie tych sądów wartościujących była dla pana atrakcyjna w twórczości Konrada? Ale to szło jedno obok drugiego. Po prostu ja wtedy, kiedy pisałem biografię Konrada, większość jego listów była rozproszona po całym świecie w rozmaitych archiwach. Ja nie mogłem liczyć na państwowe pieniądze, więc musiałem wykładać na rozmaitych amerykańskich uniwersytetach, żeby mieć czas i pieniądze na to, żeby jeździć i szukać po archiwach. Ale jak to skończyłem, to powiedziałem sobie, ja już mam z Konradem spokój, nikt się nie martw, ja już nic nie zrobię, ja już się tobą nie będę zajmował, mogę się spać spokojnie i zajęłem się czym innym, niech się mnie interesuje, są struktury narracyjne, w jaki sposób człowiek, pisarz opowiada o świecie. Czy zawsze opowiada, stara się tak jak Konrad, wyraźnie powiedzieć, z jakiej on perspektywy patrzy, czy też odwrotnie, stara się tak jak Flaubert, sprawić wrażenie, że jest tak jak Pan Bóg, wszędzie obecny, ale nigdzie niewidzialny. Pan powiedział, że Konrad jest z ducha Polski, struktury narracyjne ma francuski, a język ma angielski. Tak. Że jest takim pisarzem, można powiedzieć, trzech języków. Daje pewną syntezę tych, tak. Tych warstw. On jest bardzo w polskiej tradycji. Dlatego, że najważniejszym gatunkiem w literaturze polskiej, gatunkiem narracyjnym, jest gawęda. Z tego literatura poszła właściwie, z tego się zrodziła. Ludzie sobie opowiadali przyjaciołom, opowiadali na sejmikach. To było zawsze mówienie przez pewną perspektywę, przez pewną siatkę pojęciową. I to jest bardzo charakterystyczne dla literatury polskiej zresztą, że u nas tak często występuje zbiorowy podmiot liryczny. Od pierwszego arcydzieła w języku polskim, od Trenu Kochanowskiego, podmiot liryczny jest w liczbie mnogiej. Wielkiś nam uczyniła pustki w domu moim, moja droga Urszulo, tym zniknieniem twoim. I to jest bardzo charakterystyczne. To się czytelnikom polskim podobało. Było to dla niego znajome i naturalne, no bo było mit jedności szlacheckiej braci. Ten mit zresztą, który był wielokrotnie testowany, podważany. Przyjrzyjmy się temu, że najbardziej znane utwory literatury polskiej mówią o tym, że ten mit jedności szlacheckiej jest fałszywy. W Marii Malczewskiego to jest. Panu Tadeuszu to jest. Bo Jacek Soplica jest potraktowany jest źle. Jacek Soplica to taki konradowski bohater, taki trochę Lord Jim, można powiedzieć. Ale Jacek potraktowany źle, co było sprzeczne z teorią. Bo w teorii w Rzeczypospolitej nie było tytułów i wszyscy tacicy byli równi. A tak naprawdę to nie byli równi. To jest wątek, który powraca wszędzie, no ciągle, łącznie z Wielką Rzeką Żeromskiego i z Marią, tak, Pomarczewskiego i panem Tadeuszem. Wielokrotnie powtarzane. To jest coś, co ludzi bolało. Mianowicie obłuda, fałszywość. Wyznajemy jakieś zasady, ale to nieprawda. Oni nas okłamują, oni nas oszukują. No ale można na to zareagować dwojako. Albo się poddać, albo się upierać. Na mnie bardziej ludzka jest postawa upierania się. Właśnie, wróćmy do Konrada Moralisty. Czy pan uważa go za moralistę? Ponieważ jest tak często odbierany przez różne pokolenia. Czy pan widzi w nim moralistę, czy pisarza, który chce zrozumieć bohaterów, a nie ocenić ich, czy dydaktycznie pokazywać ich wybory jako dobre lub niedobre? Tak, Konrad nie jest moralistą w tym sensie, że nie głosi kazania jak ksiądz Skarga. On się człowiekowi przygląda, zastanawia się, czy on wytrzymuje próbę, czy nie wytrzymuje próby. A najważniejsze jest właśnie to testowanie, to próbowanie. Ja sam siebie próbuję. Czy jestem gotów pójść na ugodę w każdej sytuacji, czy tylko w niektórej. I kiedy stawiam, mówię stop, dalej nie pójdę. Ostatni film, jaki widziałem z moją ukochaną żoną, która już nie żyje, to był Generał Nil. Znakomity film, gdzie od początku wiemy, jakoś on się źle skończy, no, ale źle się kończy dlatego, że Nil nie idzie na żadne ustępstwa. No i na to dzisiaj go czcimy. Jak się pójdzie na jedno ustępstwo, to potem już bardzo trudno nie pójść na drugie. To jest chyba najważniejsza dyskusja o polskiej kulturze i o polskiej tradycji, ponieważ są zarówno zwolennicy tego, aby nie idąc na kompromis ponosić klęskę i to na przykład spór o powstanie warszawskie, można powiedzieć, ogniskuje te stanowiska. Jedni uważają, że to był jedyny możliwy wybór, że trzeba było iść walczyć i to miało głęboki sens, nawet jeżeli spowodowało ruinę miasta i śmierć tamtych 200 tysięcy ludzi. Tak, myślę. Tak, chwileczkę. A drudzy uważają, że jednak pewien element pragmatyki w tym jest niezbędny. Chciałbym tutaj wrócić do wiersza, który jest taki bardzo konradowski, czyli przesłania pana Cogito, gdzie to przesłanie, bądź wierny, idź, poprzedza taki akapit, taka zwrotka o tym, idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców Królestwa bez kresu i miasta popiołów. To znaczy, że jedyną sankcją dla takiego postępowania jest, można powiedzieć, wieczność, przynależność do panteonu bohaterów. I chciałem postawić takie pytanie, które trochę wynika z moich refleksji o pana tekstach o Konradzie. Bo pan o tym nie pisze, ale może on po prostu jest pisarzem chrześcijańskim. Może siła tej postawy etycznej bierze się nawet nie tyle z tradycji rycerskiej, szlacheckiej, ile z chrześcijaństwa po prostu. Pan odrzuca takie myślenie o Konradzie. Pisze, że on o religii pisał krytycznie, że był niejednoznaczny w tym. Ale może to jest jedyna sankcja tak naprawdę i jedyne ugruntowanie takiej postawy. Ja myślę, że my nie powinniśmy zwalać odpowiedzialność na Pana Boga. Pan Bóg ma dość swoich zajęć. Mhm. A my jesteśmy odpowiedzialni za siebie. I nie powinniśmy się za żadne autorytety chować, tylko brać odpowiedzialność za swoje decyzje. Ja uważam, że powstanie warszawskie, decyzja powstania warszawskiego była uzasadniona. Dlatego, że na dwa sposoby można to wyjaśnić. Jeden taki, że stanęły naprzeciw siebie dwa o totalitaryzmy. Sowiecki i niemiecki. Nie mieliśmy żadnej szansy w zderzeniu czy z jednym, czy z drugim. Więc mogliśmy tylko, jak pułkownik Beck, powiedzieć, nie pozwalam. Nam ono nie pozwala ustąpić. Dzięki tej decyzji Polacy nie są odpowiedzialni ani za Holokaust, ani za zbrodnie sowieckie. Bo myśmy wybrali zasadę nie pozwalam, zabijcie mnie, to już jest wasza sprawa, a nie moja. Za cenę śmierci, można powiedzieć, elity społecznej, tak. Za cenę zniszczenia miasta. Czesi mają Pragę, Francuzi mają Paryż, a my nie tylko straciliśmy, można powiedzieć, pewne pokolenie ludzi, którzy byliby elitą, gdyby dorośli. Ale nikt nam nie kazał się osiedlić między Rosją a Niemcami. My do siebie braliśmy sobie to miejsce. Jak się Polanie osiedlali, to nie wiedzieli, że tak będzie później. Ale tak się, jak mówi Mirek Chojecki, tak się jakoś porobiło, że zostaliśmy umieszczeni w tym miejscu. I wracając do Piłsudskiego. Dzięki temu, że Piłsudski pomógł odzyskać i obronić niepodległość, ktoś się za nami mógł upominać w 1945 roku. Czyli jestem pewien, można powiedzieć, pragmatyzm, że postawa takiego bezkompromisowego idealizmu czasem okazuje się też w jakiś sposób produktywna, tak? Tak. Ja przyjaźniłem się z Zosią Kołobońską, żoną komisarza na kraj, wicepremiera na kraj, która powiedziała mi, że taka decyzja musiała zapaść, bo wszyscy tego chcieli. Wszyscy ci, którzy nie chcieli umierać jak szczury w piwnicy, wykluczeni. Przypomnijmy, że Związek Radziecki, Sowieci także wezwali do powstania. Więc trudno było uniknąć tej odpowiedzialności. Trzeba było przyjąć tę odpowiedzialność na siebie. Więc to, że rozkaz wydał cywilny wicepremier Polski, rozkaz wydały władze cywilne, Kłobońskie. To też ocala naszą godność. Że myśmy nie schowali się w myślą dziurę, tylko przyjęliśmy, no tak się, taki jest nasz los. Czyli jesteśmy na poziomie Kanta, imperatywu moralnego. Pan też w swoim eseju o tym pisze, że tu są związki zarówno pomiędzy Konradem a Kartezjuszem, jak i między Konradem a Kantem, który pisał właśnie o tym spontanicznym zrywie do takiego, a nie innego zachowania. Kiedy wola jest dobra, mówił Kant, wtedy, kiedy jest posłuszna obowiązkowi. Ale obowiązek to jest coś, co na nas spada, ale co możemy podjąć jako coś własnego. Nie to